wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd podnosi płacę minimalną, stawka jest daleka od oczekiwań związkowców, ale kompromisowa według pracodawców. Ubezpieczyciele odwracają się od powodzian, poszkodowani sprzed roku trafili na czarną listę albo płacą zaporowe składki. Szwedzki rząd chce wygonić dzieci i młodzież sprzed ekranów komputerów. Dał im bon z pieniędzmi na zajęcia sportowe i kulturalne. Podwyżka płacy minimalnej stała się faktem. Od przyszłego roku będzie to 4806 zł brutto, a stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wysokość płacy minimalnej i stawki godzinowej jest co roku negocjowana w Radzie Dialogu Społecznego. Związkowcy chcieli podwyżki do 5015 zł, z kolei pracodawcy uznali propozycję rządu za kompromisową. Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland będzie polskim kandydatem do Oscara. To obraz, który zabiera widza w świat pisarza. Film wejdzie do polskich kin 24 października. Ubezpieczyciele szerokim łukiem omijają powodzian. Ci, którzy zostali poszkodowani przez ubiegłoroczną powódź, znaleźli się wręcz na czarnej liście. Firmy odmawiają im wykupienia polisy, a przy przedłużeniu umowy ustalają zaporowe składki. Sprawie ma się przyjrzeć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a tematem już zajął się nasz reporter Paweł Pawlica. Powodziani otrzymali od ubezpieczycieli odmowę zawarcia umowy lub 10-krotny wzrost cen polisy. Alarmuje Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju, który od roku jest zaangażowany wniesienie pomocy powodzianom. Słyszałem o kilkudziesięciu tysiącach wobec kilku tysięcy wcześniej, czyli o 10-krotnym skoku składki i tu jest coś nie w porządku. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński, pytany przez Polskie Radio o problem ubezpieczeń, zaznaczał, że każdy przypadek odmowy sprzedaży ubezpieczenia trzeba zgłaszać do odpowiednich służb. Do rzecznika finansowego, jeżeli jest jakiekolwiek nieprawidłowości, dumpingowe ceny w tym zakresie, bądź do UOKiK-u, jeżeli któryś z ubezpieczycieli systemowo odmawia. Szef MSWiA zapowiedział też rozmowy z PZU w tej sprawie. Problem dotyczy także publicznych budynków, jak szkoły, domy kultury czy obiekty sportowe. Dyrektorzy i administratorzy tych placówek mają ustawowy obowiązek wykupu ubezpieczeń. Lądek-Zdrój, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump zagroził wprowadzeniem stanu wyjątkowego i federalizacją Waszyngtonu. Deklaracja ta padła po tym, jak burmistrz miasta zapowiedziała, że stołeczna policja nie będzie współpracować z Agencją do Spraw Migracji CEU w działaniach wymierzonych w nielegalnych imigrantów. Już wcześniej, 11 sierpnia, Donald Trump przejął na 30 dni kontrolę nad Departamentem Policji Metropolitalnej Waszyngtonu, uruchamiając Gwardię Narodową i wysyłając funkcjonariuszy federalnych. Oficjalnie miało to być odpowiedzią na przestępczość i bezdomność w mieście, choć krytycy określali te działania jako przykład nadmiernej ingerencji władz federalnych. Mimo, że od tej pory wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy spadł w stolicy USA do najniższego poziomu od 30 lat, w dystrykcie wciąż stacjonuje ponad 2000 żołnierzy Gwardii Narodowej, część z nich delegowana przez stany rządzone przez republikanów. Na razie nie wiadomo, jak długo pozostaną oni w mieście. Jan Olencki, Polskie Radio. Młodzi Szwedzi dostaną od rządu bon na zajęcia sportowe i kulturalne. Karta ma mieć równowartość 45 euro rocznie. Dla biedniejszych rodzin będzie to 180 euro. Władze nie wykluczają jednak zwiększenia tych kwot. Bon ma zachęcić dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat do wychodzenia z domu i nie siedzenia przed ekranem komputera czy telewizora. Baza organizacji sportowych, wypożyczalni sprzętu czy domów kultury, w których można wydać pieniądze z karty, liczy 1600 miejsc. Klimat. W Jaworznie zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy. W innych miejscach kraju powietrze jest bardzo dobre lub dobre. W centrum i na południu utrzymuje się susza hydrologiczna. Z kolei w zlewni w Kry od Nowego Dworu Mazowieckiego do Lubowidza ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód. Na warszawskich bulwarach na Wiśle poziom wody to tylko 13 cm. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie opady deszczu na zachodzie, a później na północy burzowo. W czasie burz i w górach porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 16 stopni nad morzem do 19 w centrum i 21 w Małopolsce. Autopromocja. To będzie historia inna niż wszystkie.

of waves of joy, heart drifting through my open mind, possessing and caressing me. They call me on and on across the universe, haunts me under like a restless wind inside the letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Ale nie zła wersja. I właśnie ta wersja, ten utwór zespołu The Beatles w wykonaniu Davida Bowie, wszystko to łączy się z tym, że jestem wirtualnie w Londynie, dokładnie na stronie Victoria and Albert Museum, bo przecież właśnie w tym wspaniałym londyńskim miejscu ma zostać właśnie we wrześniu, zapomniałam o tym w ostatnim czasie, miejsce, które będzie stałą ekspozycją związaną z Davidem Bowie. David Bowie, jego archiwa, tysiące różnych rzeczy, które z tym niesamowitym artystą mogą się kojarzyć, od tego, co pisał, z kim pisał, jak grał, jak wyglądał, kostiumy, ale też przestrzeń kreatywna zapraszająca artystów do tego, żeby właśnie mogli popracować. To wszystko ma być otwarte w Londynie i ta zapowiedź dotyczy września 2025 roku. Był taki moment, kiedy jakoś tak niecierpliwie sprawdzałam, czy to już. Zapomniałam i dzisiaj Michał Nogaś podsunął mi taką listę piosenek, ulubionych przez Davida Bowie, piosenek innych artystów, która w sumie została opublikowana akurat po to, żeby przypominać o tym właśnie, że David Bowie interesował się także innymi artystami i ta wersja Across the Universe także o tym świadczy, bo wśród utworów, o których on lubił wspominać, że je kocha, rzeczywiście ta oryginalna w wykonaniu The Beatles także się znajduje. I teraz, jeżeli ktoś pomyślał, że dzisiejszą tonację spędzimy w towarzystwie Davida Bowie, to nie jest to, co zaplanowałam. Bo chyba pod wpływem także oglądania bardzo wielu filmów w związku z nadchodzącym festiwalem filmowym w Gdyni, moje skojarzenia poszły w zupełnie inną stronę. Pomyślałam sobie o tych sytuacjach, kiedy najczęściej jesteśmy odbiorcami piosenek wykonywanych przez nieoryginalnych wykonawców, coverów, na żywo. I być może nie jest to oczywiście powszechny chleb, nasza powszechna rozrywka, chodzenie na wesela, ale bezsprzecznie trzeba przyznać, że gdybyśmy w takiej przestrzeni weselnej świętowania się znaleźli, to jak w banku mamy to, że weselny zespół, niezależnie od tego na jakich instrumentach i w jak piękny sposób gra, to sięga po utwory innych wykonawców. No i właśnie, taką ścieżką postanowiłam pójść dzisiaj, więc to przez Davida Bowie, przez filmy i przez miłość do muzyki. Trójka. I wanna be your man. Łatwo mi sobie wyobrazić, że do wykonywania utworów Devendry Banharta przede wszystkim zapraszamy Devendrę, ale gdyby to nie było jednak osiągalne, zwłaszcza daleko od jego rodzinnych stron, no to takie utwory jak właśnie te dwa, które za nami, zatytułowane Never Seen a Good, Such a Good Things i Lover, chętnie usłyszałabym w tej, myślę, że z perspektywy artystów, stresującej sytuacji. Oczywiście nie poruszam całego wątku osób, które decydują się organizować wesela, podejmują ważne życiowe decyzje. Ten stres musi być nieporównywalnie większy, ale też cel jest jasny. Tymczasem przez chwilę chciałam się zatrzymać właśnie przy psychologii takich ludzi, którzy mają na chwilę wejść do świata innych, obcych, sprawić im przyjemność, zadbać o to, żeby właśnie wszystko pięknie wyglądało, brzmiało i aby każdy był zadowolony, a potem po prostu pakują swoje instrumenty i muszą wybrać się gdzieś dalej. Więc do wykonywania utworów Devendry Banharta w naszych okolicznościach myślę, że próbowałabym namówić na przykład zespół Mitch & Mitch. Myślę, że poradziliby sobie świetnie. To tak opierając się na doświadczeniu, jakie mam z Mitchami wykonującymi covery, na przykład utwory Ennio Morricone. Jest jeszcze jeden zespół, który mam w głowie, ale którego nigdy w akcji nie widziałam, do tego nawiążę za chwilę. W każdym razie, ten taki status dziwny pomiędzy artysty, który gra na weselach, artysty, który wykonuje utwory, które mają sprawić przyjemność, mają odpowiedzieć na zapotrzebowanie, postanowił opisać, i to naprawdę opisać, bo jest to i książka, i płyta, Jens Lekman. Szwedzki artysta, do którego twórczości ja osobiście bardzo lubię od czasu do czasu wracać. Od pewnego czasu jego drogi artystycznej on także zajmuje się pisaniem w towarzystwie czasami różnych innych osób. I teraz tak właśnie jest, że z Davidem Levitanem napisali książkę, która właśnie Śluby Wesela ma w tytule. I tej książce, tej powieści towarzyszy także muzyka. A co więcej, Jens Lekman jest właśnie takim artystą, który grywał, bo nie wiem, czy nadal to robi, na weselach, więc doskonale zna ten stan, w który trzeba siebie wprowadzić, aby innym sprawić przyjemność i jednocześnie ten stan, w którym gra się po to, żeby zadowolić innych, ale próbuje się ocalić w sobie to coś. I o tym będzie ten utwór, dosłownie o tym. Każde kolejne słowo taką opowieść przyniesie. Thank you. wedding singer, you're not the star of the night. The spotlight's not on you, your place is to the side. But you get to be an observer, you get to see with others don't, that it's in these very moments we appear as most alone. You stand there by the entrance, in the back behind the pews. From the trees in the churchyard, a song is sung for you. Roo-coo-coo-coo-coo. The morning doves crow. The heart is not a question that there's an answer to. As you set up your equipment later at the reception, you listen to the speeches, other people's life lessons, all the human longing, all its inherent contradictions. Love is brutally simple, it's either there or it isn't. We don't notice till the other forgets the lyrics to a tune that we've never practiced, but somehow always knew. Roo-coo-coo-coo-coo. What else can we do than hope that what I'm feeling is what you're feeling too? That this means farewell. Gravity itself. Tak zawodniczo otwiera się najnowsza płyta Jensa Lekmana, bo w tej muzyce, w tych smyczkach, to od razu widać ten pięciopiętrowy tort, figurki postawione na nim. Płyta nosi tytuł Songs for Other People's Weddings. Obserwacja, o której wspominałam, o tym niebyciu w centrum, przyglądaniu się innym ludziom, mówiącym ważne rzeczy o swoim życiu. Właśnie w tych słowach jest zawarta, ale kolejne utwory przynoszą już często jazdę bez trzymanki, bo wesela, bo śluby są różne, w różnych miejscach, w różnych nastrojach, w różnych też z różnymi podejściami. Więc gdyby ktoś chciał spędzić czas z płytą, która po prostu jest jedną wielką ekscytacją, pewnym fragmentem naszej rzeczywistości, to może być dobry kierunek. Jeszcze jednego utworu posłuchamy z tego albumu. Przeniesiemy się na Brooklyn, więc jesteśmy w Nowym Jorku i to wesele odbywa się właśnie tam. Some other lovers say sharp ears and kisses of thrall. efficient, might not be inefficient against the demolition of marriage as it's not. She says we're gathered here in this bar tonight to watch us to make a huge mistake. If anybody objects to this, speak now or shut your face. Any objections to my kissing the bride? Piosenki pisane z okazji, na okazję różnego rodzaju spotkań, ale których wspólnym mianownikiem jest... Właściwie to ja nie wiem, czy w Polsce też się wypowiada to zdanie na ślubie, że jeżeli ktoś ma coś przeciwko, niech powie teraz albo zamilknie na wieki. Nie, to tylko tak... Chyba to nie jest częścią naszej ślubnej kultury. Przepraszam, po prostu mam bardzo małe doświadczenia dotyczące ślubów i wesel. Swoją drogą to też ciekawe, dlaczego tak to jest w moim otoczeniu najbliższym, ale absolutnie nie jest to temat do rozwijania na antenie. Zamykamy przesłuchiwania płyty Songs for Other People's Weddings. I teraz a propos, powiedziałam, że jest jeszcze jeden zespół, który mogę mieć w głowie do wykonywania na przykład coverów Devendry Banharta, ale jeszcze nie widziałam ich w akcji. Usłyszałam o tym duecie chyba, jeżeli dobrze zrozumiałam, opowieść Arka Jakubika na naszej antenie trójkowej w programie Rezydencja. Arek Jakubik w rozmowie z Justyną Grabarz bardzo, bardzo dużo wspaniałych rzeczy opowiadał, ale zakończyli to spotkanie wątkiem takiej alternatywnej, możliwej przyszłości, że jeżeli już nie będzie filmów, nie będzie innych zajęć, to Arek Jakubik powiedział, że ma pomysł na to, że zakłada z kolegą taki zespół weselny, że będą wykonywać takie utwory, jakie ludzie będą chcieli na swoich weselach usłyszeć. Przedstawia tam całą wizję. To nagranie, tę audycję można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Rezydencja wpisujemy i wszystkie te opowieści Arka już jego słowami, a nie cytowane przeze mnie, ujawniają swoją piękność. Więc to też może być potencjał, no, ale panów jeszcze nigdy nie słyszałam, bo ten zespół oficjalnie się nie zawiązał. Weselny skład Arka, wiadomo, że sam Arek w różnych artystycznych projektach bierze udział i bardzo odważnie podczas tego spotkania w Rezydencji też przypomniał absolutny szlagier, nie wiem czy dalej, ale kiedyś na pewno wszystkich weselnych spotkań, w tej wersji, która oczywiście dla nas, ludzi ze świata muzyki, także alternatywnej, jest bezpieczna, bo powstała na potrzeby filmu Wesele Wojciecha Smarzowskiego, o którym to filmie Arek Jakubik także bardzo dużo wie. Natomiast inaczej pewnie trudno byłoby taką, właściwie nie wiem, kto byłby oryginalnym wykonawcą tego utworu, bo ten utwór należy do wszystkich. No ale na antenie Trójki występuje właśnie w tej formie Timon and the Transistors z Biały Miś. Zatem niech zabrzmi jako ten klasyk weselny utwór, który ma wielu, pewnie wielu zwolenników. Być może już w pewnym pokoleniu. Może trzeba zrobić jakieś nowsze wersje. Nie wiem, tak jak powiedziałam, nie dysponuję badaniami terenowymi. Biały miś dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już z innym i pozostał jej tylko biały miś. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni chłopca ci nieszczęśliwego białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Jest na świecie, a ja właśnie kocham jedną z nich. Tą dziewczyną wymarzoną, tą dziewczyną wymarzoną jesteś ty. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni chłopca ci nieszczęśliwego białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Biały miś, Timon i jego tranzystory. Ta muzyka i w ogóle zespół było widać w Weselu Wojciecha Smarzowskiego. Arek Jakubik oczywiście jest jednym z tych aktorów no, z takiego zastępu stałego współpracującego z Wojciechem Smarzowskim. No a Dom Zły, film z roku 2009, to jest jeden z tych filmów, który no, taki solidny cios zadał mi. Wiem, że wiele osób także go bardzo przeżyło, no, że właściwie na zawsze. W tym roku Wojciech Smarzowski do Gdyni przywozi Dom Dobry. I tutaj stawiam kropkę, jeżeli chodzi o filmy. Chociaż jest to taka pozorna kropka, bo utwór, który za chwilę wybrzmi, wielokrotnie w filmach się pojawiał, często w takich scenach kluczowych, jakichś ważnych dla bohaterów. A jest to utwór, który podebrałam przeszukując internet już nie w sprawie Davida Bowie i tego, kiedy w końcu otworzy się jego część Muzeum Londyńskiego, ale po prostu zapytałam mądrych w internecie żyjących botów o to, jaki jest zestaw najpopularniejszych, najczęściej używanych piosenek w związku ze ślubami i weselami. No i okazuje się, że jest to bardzo ciekawa lista, bo jest bardzo różnorodna. Wcale nie jest ograniczona do najnowszych, ani do najstarszych, ani do jednego gatunku. Czego dowód właśnie teraz na antenie? Takie zestawienie. where it began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline Nila Diamonda. Tutaj można byłoby wyliczyć listę takich scen filmowych, w których ten utwór się pojawiał, ale ja mam własną scenę, która jest jak z filmu, a byłam jej uczestniczką naprawdę. I było to właśnie w Londynie, tym, od którego dzisiaj dużo dla mnie się zaczęło. Nie było to wprawdzie w pobliżu Victoria and Albert Hall, ale gdzieś w jakimś takim naprawdę mocno deszczowo-mglistym otoczeniu stał pan, który mógł być w wieku naprawdę też samego Nila Diamonda, no po prostu starszy pan, który ustawił sobie taki mały głośniczek, miał puszczane podkłady z jakiegoś źródła dźwięku, może nawet to był telefon, i wykonywał na cały regulator dla przechodzących, po prostu przechodniów, turystów i wszystkich, którzy się znaleźli na londyńskiej ulicy, różne utwory, w tym ten, ale wykonywał go tak fenomenalnie, że nawet miałam przez chwilę takie zaskoczenie, czy może to jest ten moment, w którym trzeba sprawdzić, bo prawdziwy artysta wyszedł na ulicę i potem w internecie będzie można zobaczyć te filmy, że wszyscy mijali, nikt się nie zorientował. Myślę, że to nie był oryginalnie Neil Diamond, ale na pewno wykonanie było ekstra i połączenie tego właśnie takiego wieku, dojrzałości, wszystkiego, co się może z tym kojarzyć, z taką żwawością w głosie plus tą wilgotną, zamgloną ulicą. Filmowa gotowa scena. Wracam do tej listy najpopularniejszych utworów. Wcale nie ABBA czy takie typowo imprezowe zespoły są na tej liście, na tych listach, bo one oczywiście są liczne, często pojawiającymi się wykonawcami. Wydaje mi się tak na pierwszy rzut oka, ale to w ogóle nie jest żadne naukowe badanie, że do kogo innego należy palma pierwszeństwa. To oczywiście Bruno Mars w dwóch utworach. Sama nie wiem, teraz tak patrzę znowu na Davida Bowie, w jaki sposób jego postać i oczekiwanie na otworzenie centrum Davida Bowie w Londynie, w Victoria and Albert Museum, spowodowało, że przeszłam przez weselne parkiety i sprawdzanie w ogóle, co jest najpopularniejsze. Wiem jedno, że możemy zrobić takie piękne połączenie pomiędzy początkiem a końcem. Beatlesi w wersji Davida Bowie na początku, to teraz w oryginale, no też podebrałam ich z tej listy. Ta piosenka podobno dobrze wróży nie tylko młodym parom. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Autopromocja. Studio L Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio L Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie L Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. Poniedziałek o 22 w nowej porze studio L Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.